Lieden uit de Randstad laten ieder jaar de haren door Drentse herders scheren. Zij redeneren eender en raden iedere Nederlander aan te schiften. Dat scheelt de nacht vlichten en de schade halen de helden daags daarna in.